بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. توفیق الہی سے سورہ کہف کی آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 14 تک یہ آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. پچھلی آیت سے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ کہف کا جو بنیادی قصہ ہے, اصحاب کہف کا قصہ, اس کا آغاز فرمایا ہے. سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے ان آیات کے لفظی اور سلیس ترجمے سے پہلے اسلاف اکابر مفسرین کی تفاسیر کی روشنی میں اس قصے کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جاتا ہے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور مورخ اور محدث گزرے ہیں, انہوں نے اپنی مشہور زمانہ تفسیر ابن کثیر میں تمام روایات کی روشنی میں اس قصے کا جو خلاصہ بیان فرمایا وہ یہ کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے, آپ کی نبوت کے زمانہ میں بعد میں جو آپ کی تعلیمات پر عمل کر رہے تھے, اس زمانے میں لوگ بت پرستی میں اور شرک میں مبتلا تھے. ایک قوم ایسی تھی جو ایک مرتبہ ایک میلے اور اپنے ٹھیلے پہ جمع ہوئی, ہلا گلا, بت پرستی, درختوں کی پوجا اور بتوں کی پوجا جو اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے پوجا پاٹھ میں شروع ہوئی. اسی قوم میں چند ایسے لوگ نوجوان تھے جو بادشاہوں کی اولاد تھے, 7 نوجوان تھے. ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی تھی اور ان کے دل و دماغ میں ایمان کی شمع روشن تھی. یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر صدق دل سے عمل کرنے والے. یہ لوگ جب یہ بھی اپنی قوم کے ساتھ میلے میں گئے, ان کی قوم کی ان حرکتوں کو دیکھا تو دل میں ہر ایک کے انفرادی طور پر گھٹن اور چبھن پیدا ہوئی کہ یہ کیسا کام کر رہا. جن بتوں کو اپنے ہاتھ سے تراشا انہی کے سامنے پیشانیاں ٹیک رہے ہیں اور انہی سے مدد مانگ رہے ہیں اور قربانیاں کر رہے ہیں ان کے نام کے, چڑھاوے اور بکرے ذبح ہو رہے ہیں. چنانچہ ایک نوجوان الگ ہوا اور نفرت سے جا کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ. اب وہ دل میں وہ ایمان کی حرارت لے کر بیٹھ. دوسرا بھی الگ ہوا, تیسرا بھی, 7 نوجوان الگ ہوئے. بہرحال یہ 7 نوجوان, بعد میں ان کے آپس میں خیالات کا تبادلہ ہوا تو پتہ چلا یہ سارے کے سارے شرک سے بیزار اور آپس میں کہنے لگے, ہم اس اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اور رب ہے, اس کو ہم چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کیسے کریں؟ ہم شرک میں کیوں مبتلا ہوں؟ ہم اپنی عاقبت کو, دنیا آخرت کو کیوں خراب کریں؟ چنانچہ یہ نوجوان, قرآن کریم نے ان کے نام ذکر نہیں فرمائے. نام بھی تاریخی روایات میں تفاسیر میں آتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر میں بھی ذکر فرمایا, تفسیر جلالین میں بھی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے لئے جو لفظ ذکر فرمایا انہم فتیتن، یہ نوجوان تھے، نوجوانی کی اس جو عمر ہے اس کو اللہ تعالی نے یہاں ذکر فرمایا، اس لئے کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو نوجوانوں کی عبادت بہت پسند. ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طویل حدیث ہے اس کا ایک جملہ عرض کروں گا، سبعتن یذلہم اللہ فی ظل یوم لا ظل الا ظل، اللہ تعالیٰ سات آدمیوں کو میدان قیامت میں جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس 50,000 سال کے طویل کرم انتہائی کرمناک دن میں اللہ تعالیٰ سات قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں. ان سات میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک وہ نوجوان بھی ہوگا جس کی پرورش اللہ کی عبادت میں ہوئی. جوانی میں خواہشات زیادہ، گناہوں کی طرف میلان زیادہ، اور اس کو شیطان اور نفس کا اس پر حملہ بڑی آسانی سے ہوتا ہے، لیکن وہ نوجوان اللہ کو راضی کرتے ہوئے نفس اور شیطان کا مقابلہ کرتا رہا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہا، اللہ تعالیٰ اس کی جوانی کی عبادت کے صلے میں اس کو میدان قیامت میں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب فرمائے. چنانچہ اسی ان کے اس عمر کے اس حصے کو یہاں قرآن میں فتیہ کا لفظ ذکر، فتیہ فتیان کی جمع، فتح نوجوان بندے کو کہا جاتا، یہ جوان تھے چند جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی قوم سے الگ ہو. آہستہ آہستہ ان نوجوانوں کی خبریں بادشاہ تک پہنچی. بادشاہ جو بڑا سخت ظالم تھا، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اس کا نام تقیانوس تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کی پیروی کرنے والوں پہ بڑا سخت ظلم کرتا. اس نے ان ساتوں نوجوانوں کو بلایا، باقی محلے کے لوگ اور خاندان کے لوگ تو ان کے پیچھے پڑ ہی گئے، یہ کہ یہ الگ ہی قسم کی مخلوق ہے، انہوں نے اپنا دین گڑھ لیا، یہ نئے قسم کے سوچ کے یہ کہاں سے آ گئے ہمارے اس ایسے روشن خیال اس معاشرے میں. چنانچہ بادشاہ نے بلایا اور ان کو تلقین کی کہ تم ایسی باتوں کو چھوڑ دو اور اپنی عبادت اور شرک کی طرف دعوت دی، اور یہ بھی کہا کہ میں چند دن غور کے لیے دیتا ہوں ورنہ تمہیں قتل کر دوں. یہ نوجوان جب انہوں نے یہ حالات دیکھے، کہیں بادشاہ کہیں ہمیں شرک کی طرف مجبور نہ کر دے، یہ وہاں سے اپنی قوم سے نکلے، وہاں سے فرار ہو گئے اور ایک غار میں جا کر چھپ گئے. جو غار میں جا کر چھپ گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط فرما دی، ان کو سلا دیا. چنانچہ 309 سال تک یہ مسلسل سوتے رہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ یہ ظاہر ہوا کہ وہ ایسے غار میں تھے جس پر سورج کی دھوپ بھی نہیں آتی تھی، روشنی بھی آتی تھی، ہوا بھی آتی تھی، دھوپ نہیں آتی تھی. اور قرآن نے وہ سارا نقشہ آگے آپ آیات میں ملاحظہ فرمائیں گے، وہ نقشہ بھی کھینچا وہ کس قسم کا غار تھا. اور 309 سال تک وہ سوتے رہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کروٹیں بھی بدلتے، اللہ تعالیٰ نے ان کی جوانی کو بھی برقرار رکھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے جسم کو گلنے اور سڑنے سے بھی محفوظ رکھا، اور اسی طرح ان کی حیات باقی رہی. تر 309 سال کے بعد جب وہ بیدار ہوئے تو ان کو تھوڑی تہذیب بھوک محسوس ہوئی. ان کے ساتھ ایک ان کا کتا بھی تھا جو آ گیا، وہ قلبہم باسط ذراعی، قرآن نے فرمایا وہ کتا بھی پاؤں پھیلائے ہوئے غار کے دھانے پر بیٹھ، وہ بھی انہیں کے ساتھ، شام قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا. چنانچہ ان کے پاس اس زمانے کے کچھ سکے موجود تھے، جب بھوک محسوس ہوئی تو ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ بازار میں جا کر شہر سے کچھ کھانے کی چیزیں لائیں، اور یہ بھی کہا احتیاط سے جانا، کہیں پتہ نہ چل جائے اس بادشاہ کو. ان کے ذہن میں تھا ہم تھوڑا سا سوئیں اور وہ بادشاہ موجود ہوگا، اس نے اپنے کارندے مقرر کیے ہوں گے، کہیں وہ پکڑ کر وہ بادشاہ کے پاس میں لے. چنانچہ احتیاط کی تلقین کی ساتھی کو کہ اب یہ پرانے سکے لے کر جب بازار میں گئے، 309 سال پرانے، اب اس زمانے میں وہ ظالم بادشاہ مر کھپ چکا تھا، اب جس بادشاہ کی حکومت تھی یہ نیک اور صالح بادشاہ، اور ان لوگوں کے غائب ہونے کا چرچا بھی لوگوں میں معروف تھا. جب یہ بازار میں گئے اس نے یہ سکے دیکھے، یہ تو بہت پرانے ہیں، بات وہ ظاہر ہے پرانے سکے آج بھی آ جائیں تو ہر بندہ دیکھنے کا شوقین ہوتا ہے، تو وہ بات پھیلتی پھیلتی وہ لوگوں میں مشہور ہوئی، اور پتہ چلا یہ تو وہی نوجوان تھے جو اس زمانے میں غائب ہوئے تھے. بادشاہ تک بھی خبر پہنچی، بادشاہ نے ان ساتوں نوجوانوں کا بہت اکرام کیا. اور پھر جب ان کی وفات ہوئی تو اسی جگہ اسی غار میں ان کی وفات ہوئی، ان کے نام لکھ کر ایک تختی وہاں اس غار میں لٹکا دی، جس پر اصحاب الرقیم ان کا نام مشہور ہے. یہ تو خلاصہ ہے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی روایت. مشہور عیسائی مورخ جو عیسائیوں میں بڑا نامور گنا جاتا ہے ایڈورڈ گبن, اس نے اپنی مشہور زمانہ کتاب میں سقوط و زوال روم, اس کتاب کے اندر اس بادشاہ کا نام ڈویسس ذکر کیا کہ یہ بادشاہ اس کا نام ڈویسس تھا. اب یہ ناموں کا جو اختلاف ہے یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں. لاطینی عبرانی عربی زبانوں میں ایک نام جب دوسری جگہ بولا جاتا ہے تو تھوڑا سا اس میں فرق ہو جاتا ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام یوسف ہے قرآن میں, لیکن جوزف بولا جاتا ہے ان کی دوسری زبانوں میں جوزف. حضرت یعقوب علیہ السلام کو جیکب کہا جاتا ہے. تو ناموں کا اختلاف اس میں ہو سکتا ہے, یہ کوئی بھائی. تو اس مورخ کے مطابق وہ بادشاہ ڈویسس تھا, اور جس منصف اور عادل بادشاہ کے زمانے میں وہ بیدار ہوئے اس کا نام تھیو ڈویسس تھا. بس تھیو کا فرق ہے. چنانچہ اس نے اس مشہور عیسائی مورخ نے ان کا نام, اور اس غار کی جو جگہ بتلائی وہ ترکی کا شہر افسس کہ اس جگہ یہ غار موجود. موجودہ زمانے کے بعض مورخین اور محققین کا خیال یہ ہے کہ یہ غار اردن میں, اردن کے شہر عمان کے قریب پہاڑ میں اب بھی واقع اور ابھی حال ہی میں دریافت. اس کی مکمل تفصیل ہمارے استاد شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب جہان دیدہ میں, جہاں انہوں نے جہاں ملکوں کے سفر نامے ذکر فرمائے, اس غار کا بھی انہوں نے زیارت کی, اور اس حوالے سے پھر تاریخی اور تفاسیر کی روشنی میں اس پر سیر حاصل بحث کی. تو شواہد اس غار کے بارے میں, کیونکہ وہاں وہ ڈھانچے بھی موجود, اسی طرح تحریر بھی موجود, اور کتے کی ہڈیاں بھی اسی انداز سے وہاں پائی جاتی, اور اس غار کا نقشہ بھی تقریباً وہی جو قرآن نے کہا. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی متعین نہیں کیا, اس لیے یہ غار کہاں ہو سکتا ہے کوئی بات حتمی اور یقینی نہیں کی جا سکتی. یہ تحقیق کے اندازے ہو سکتے ہیں کہ کوئی بات. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عادت مبارکہ یہ کہ جتنی انسانیت کی ضرورت کی چیز ہے ان کی دنیا آخرت کے فائدے کی وہ قرآن میں ذکر ہو, اس سے زیادہ جو بحثیں ہیں وہ انسان ان کی آخرت کی زندگی یا ان کی نجات یا نیکی اور تقویٰ اس پر موقوف نہیں, وہ چیزیں قرآن پاک بیان نہیں کرتا. اس لیے ہمیں تو اسی پہ اس اصول پہ عمل کرنا ہے جو روایات میں ذکر فرمایا گا, اب ہیمو ما اب ہم اللہ. ایک بڑا جامع اصول ہے, اب ہیمو ما اب ہم اللہ. جس بات کو اللہ تعالیٰ نے مبہم رکھا ہو اس کی ٹو میں خرید میں نہیں جانا چاہیے, اس کو مبہم ہی رہنے دینا چاہیے. اس لیے کہ اگر وہ چیز اس کا بیان کرنا مفید ہوتا تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام میں اس کو بیان فرماتے. یہ جتنی ضرورت کی چیز, ہمیں ان باتوں کی بجائے اس سبق کہ ان نوجوانوں نے کس چیز سے بیزار ہو کر غار میں پناہ لی, وہ کیوں وہاں سے انہوں نے راہ فرار اختیار کی. دراصل یہ ایک ہجرت تھی. ہجرت تو آپ رات جانتے ہیں, ہجرت کا مفہوم یہی ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر صحابہ کرام نے جو مکہ اپنا وطن چھوڑا, اپنے کاروبار چھوڑے, سب سے پہلے حبشہ میں گئے ہجرت پہلی, پھر دوبارہ حبشہ میں گئے, پھر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت. یہ جو ہجرت کے نمونے, اور پھر ہمارے ہاں ایک بہت بڑی ہجرت, یہ جو پاکستان بنا یہ بھی ہجرت تھی. یہ بھی ہم یہاں کچھ زمینوں کے لیے, جائیدادوں کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے بڑی قربانیاں دی تھیں. وہ ایک بڑا مقصد تھا کہ وہاں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی صحیح عبادت نہیں کرنے دیں گے, حکم پہ عمل نہیں کرنے دیں گے. ہمارا اپنا خطہ ہوگا, لا الہ الا اللہ ہوگا, اور اللہ کا قرآن ہوگا, بس پہ عمل کریں گے, اور یہ مقصد تھا. اس لیے تیار ہو گئے. ورنہ کوئی آدمی کتنی چاہے پرکشش کوئی ترغیب دے, اپنا گھر اور بار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ صرف ایمان ہے جس کی خاطر مسلمان اس کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو. چنانچہ نوجوانوں کی قربانی بھی یہی تھی, انہوں نے سب کچھ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ایسا قبول فرمایا کہ قرآن میں ان کا قصہ دیا. اب اس قصے کے ختم ہونے کے بعد اس میں جو نصیحتیں ہیں, اس میں ہمیں فوائد حاصل ہوئے, اور احادیث مبارکہ میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے, اور ایسے پرفتن دور میں جب ایمان کے لالے پڑے ہوں ہمیں کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے, ہم خود بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا قصب فیض کرتے ہوئے ان احادیث کو سامنے لائیں. چنانچہ ابھی ان آیات کا ترجمہ ابھی تو واقعہ آپ حضرات کے سامنے خلاصے کے طور پر آیا, جتنی آیات پڑھی گئیں ان کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جاتا ہے. اذ اول فتیا, اذ ہر اس قصے کے شروع میں ذکر کیا جاتا ہے. اذ قال ابراہیم و اذ قال موسیٰ, قرآن پاک میں جگہ جگہ و اذ. اصل میں یہ اذ, یہ اشارہ ہوتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب, اس کا معنی جب, لیکن اس سے پہلے ایک لفظ عربی قاعدے کے اعتبار سے محذوف ہوتا ہے, اذکر اس زمانے کو یاد کرو جب. اول فتیہ اوا, اوا کا معنی ہوتا ہے ٹھکانہ پکڑنا, ماوا و ملجا کے لفظ آپ نے سنا, یہ جو ماوا ہوتا ہے نا یہ اسی اوا سے نکلا. اوا کا معنی جس وقت ٹھکانہ پکڑا, پناہ لی. الفتیہ تو جوانوں نے, چند نوجوانوں نے, الی الکہف غار میں, یاد کرو اس وقت کو جس وقت چند نوجوانوں نے غار میں پناہ لی. فقالوا اور کہنے لگے, سبحان اللہ کتنا بڑا عظیم شان مقصد تھا, اس لیے کہ جس نے اللہ سبحان و تعالیٰ کو پہچان لیا اس نے حق ادا کر دیا اپنی زندگی کا ان نعمتوں کا. یہ جو ہم آیت سنتے رہتے ہیں, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی جو تفسیر ہے وہ در منصور کے نام سے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیریں اس کتاب میں جمع فرمائی. حضرت عبداللہ بن عباس الا ليعبدون کے بعد فرماتے الا ليعرفون, ليعبدون کا مطلب ہے لوگ مجھے پہچان لیں, جب اللہ کو پہچانیں گے جبھی عبادت کریں. جتنی پہچان ہوگی اتنی خشیت ہوگی, جتنی پہچان ہوگی اتنی محبت ہوگی, جتنی پہچان ہوگی اتنا ذکر ہوگا. اللہ کی معرفت حاصل کرنا یہ ہے مقصد, الا ليعبدون اے الا ليعرفون, تاکہ یہ بندے مجھے پہچان لیں, اپنے مولا کو پہچان. فقالوا سو انہوں نے کہا, ربنا اذ اول فتیۃ الی القحف فقالوا ربنا آتنا, وہ کہنے لگے اے ہمارے رب, آتینا من لدنک رحمہ, آتینا آپ ہمیں دے دیجئے, ہمیں دیجئے, من لدنک اپنی طرف سے. آپ نے پہلے لفظ سنا من لدنہ, بخشا شدیدا من لدنہ, ہو ضمیر اس کی طرف سے, من لدنک اپنی طرف سے, کاف کا معنی آپ اپنی طرف سے ہمیں دے دیجئے, رحمتن اپنی خاص رحمت, وحیئ لنا آپ بنا دیجئے ہمارے لیے, حیے کہتا ہے تیار کر دینا, آپ ہمارے لیے تیار کر دیجئے, بنا دیجئے, من امرنا ہمارے اس معاملے میں, رشدن ہدایت کی بات, آپ ہمارے لیے رشد اور ہدایت بنا دیجئے, ہمیں سیدھے راستے پہ لگائے رکھیں. چنانچہ جب غار میں پہنچے قرآن کے پورے خوبصورت الفاظ, فضربنا علی آذانہم, کہنے میں لفظی ترجمہ کیوں پھر اس کا لطف ہے, فضربنا ضرب کا معنی ہم ایک ہی بار مارنا, لیکن یاد رکھیں ضرب کے بہت معنی, ضربا اگر صرف خالی ضرب اس کا معنی ہوتا ہے مارنا پٹائی کرنا, اگر ضربا فل ارض آئے زمین میں مارنا اس کا معنی ہوتا ہے سفر کرنا, ضربا علی آذان کان پہ مارنا اس کا معنی ہوتا ہے تھپکی دینا, جیسے مائیں اپنے بچوں کو کان پر یا چہرے پر تھپکی دے کر پیار سے سلاتی. فضربنا علی آذان, میں لفظی ترجمہ عرض کروں گا لیکن یہاں عربی محاورہ استعمال ہوا, اور عربی محاورے کا ہم وہی ترجمہ کریں گے جو عربی کے محاورے کا. لفظی ترجمہ تو ہم نے ان کے کان پہ مارا, یہ تو لفظی ترجمہ لغت کو کھول, لیکن یہاں اس کی مراد یہ, فضربنا علی آذانہم ہم نے ان کو تھپکی دے کر سلا دیا, ہم نے ان کو تھپکی دے کر سلا دیا. فی الکہف غار میں, سنین عددا گنتی کے سال ہم نے ان کو سلا دیا, اب وہ کتنے ہیں وہ آگے تفصیل آئے. ثم بعثناہم پھر ہم نے ان کو اٹھایا. ثم دیکھیں جی, ثم کا لفظ جو آتا ہے یہ تاخیر کے لیے, فا اور ثم ان دونوں کا معنی ہوتا ہے تاخیر. فا کا لفظ جب آتا ہے, میں اس کے عربی ایک جملہ بولتا ہوں, جاء عبداللہ, عبداللہ آ گئے, فا عبد الرحمن پھر عبد الرحمن آ گئے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے عبداللہ کے فوراً بعد عبد الرحمن آ گئے, یہ فا کا معنی. لیکن جب ثم آ جائے, جاء عبداللہ ثم عبد الرحمن, اس کا مطلب وہ تھوڑی سی تاخیر کے ساتھ پہنچا, تھوڑی سی تاخیر. 309 سال وہ غار میں سوئے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ثم بعثناہ, بہت تھوڑی دیر کے بعد ہم نے ان کو جگا دی. اندازہ فرمائیے 309 سال تو ہماری کسی کی بھی عمر نہیں ہے, کسی کو اللہ تعالیٰ نے سیو شاید ہی کوئی ایسا نہیں, ہماری 60-70 سال کی عمر ہم بہت لمبا سمجھتے ہیں, ابھی ہم جوان ہیں نا, ہم بڑھاپے کو بہت دور دیکھتے ہیں, جی بڑی عمر پڑی ہے بننے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے بڑی عمر, کر لیں گے جی حج بھی کر لیں گے نماز بھی پڑھ لیں گے حقوق بھی بڑی عمر ہے یہ وہ شیطان کا کتنا بڑا دھوکا ہے. ثم بعثناهم پھر ہم نے ان کو تھوڑی دیر کے بعد جگا دیا لنعلم تاکہ ہم جان لیں ای الحزبین ان دونوں حزبین حزب کا معنی ایک جماعت حزبین دو جماعتیں ای الحزبین دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت ان دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت احصا زیادہ یاد رکھنے والی ہے لما لبثوا اس مدت کو جس میں وہ ٹھہرے سوئے امدن مدت کے اعتبار سے اپنے سونے کی مدت کو ان دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت زیادہ یاد رکھنے آگے قرآن پاک میں آئے گا تو ان آپس میں جب خیالات کا تبادلہ ہونے لگا ایک دوسرے سے پوچھا ہم کتنا سوئیں تو ایک دوسرے نے بولا ہم اتنا تھوڑا سا سوئے دوسروں نے کہا اتنا سا دونوں میں ایک تھا تو ہم نے ان کو جگایا پھر تاکہ ہم یہ بھی دیکھیں ان میں سے کون ہیں جو اپنے سونے کی مدت کو زیادہ یاد رکھنے والے ہیں. نحن نقص علیک ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے نحن نقص ہم بیان کرتے ہیں علیک آپ کے سامنے نبأهم ان کی خبر نبا کہتے ہیں عظیم الشان خبر کو ہم ان کا قصہ اور واقعہ بیان کرتے ہیں بالحق ٹھیک سے چنانچہ قصہ بیان ہو رہا ہے انہم فتیتن اب تفصیل بیان پر پہلے خلاصہ اب تفصیل سے قصہ بیان ہونے انہم فتیتن بے شک یہ چند نوجوان تھے آمنوا بربہم جو اپنے رب پر ایمان لے آئے وزدناہم ہدا اور ہم نے ان کو اور بڑھا دیا ہدایت کے اعتبار. جب بندہ مجاہدے میں جاتا ہے نا جب جیل میں چلا جائے غار میں چلا جائے اس کو ایمان اور بڑھے گا اس کا ایمان اور زیادہ اللہ پر پختہ ہو جائے. یہ ایمان کی خصوصیت ہے جب ایمان دل میں اترتا ہے صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا طویل حدیث ہے جس میں ہرقل نے ابو سفیان سے بہت سارے ایک انٹرویو لیا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلاؤ ان کا نصب کیسا نہ بہت سارے سوالات کیے وہ کسی موقع میں روایت پھر تفصیل سے اس میں سے ایک سوال یہ پوچھا تھا یہ بتلاؤ کہ ان جو نبی دعویٰ کرنے والے نبوت کے ان پر ایمان لانے والے لوگ ایمان سے پھر جاتے ہیں یا پکے رہتے ہیں تو ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے اور کٹر پکے دشمن جنگیں بھی کر چکے انہوں نے جواب دیا نہیں ان میں جو ایک مرتبہ ایمان لے آیا پھر کبھی اپنے ایمان سے پھرا نہیں. اب ہرقل قیصر روم کے الفاظ یہ تھے کذالک بشاشت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا اسی طرح ایمان کی مٹھاس اور بشاشت کا حال ہوتا ہے جب ایک دفعہ دل میں اتر جاتی پھر کبھی نہیں نکلتی. ایمان کی مٹھاس جس کو اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے عظیم محدث اور مشکاة شریف کی انہوں نے شرح لکھی مرقات کے نام سے 12 جلدوں میں عربی میں چھپی اس میں لکھتے اسی حدیث کے ذیل میں کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ ایمان کی مٹھاس عطا فرما دے ایمان کی چاشنی جس کو آ جائے بہت سارے اعمال ہیں جس پر ایمان کی مٹھاس کا وعدہ فرمایا فیہ بشارت الی حسن الخاتمہ اس میں بہت بڑی خوشخبری ہے اس بندے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اس لیے کہ جب ایمان ایک مرتبہ آ جاتا ہے پھر کبھی دل سے نکلتا نہیں. تو فرمایا وزدناہم ہدا ہم نے ان کو ہدایت کے اعتبار سے اور زیادہ آگے بڑھا دیا. یہاں تک قرآن کریم کی ان آیات میں اصحاب کہف کے قصے کا بیان شروع ہوا ہے ہمارا وقت بھی پورا ہو گیا باقی قصے کا بیان انشاءاللہ آئندہ ہوگا کیونکہ پہلے بھی ہماری ترتیب رہی ہے جمعرات اور جمعے کو جمعے کا بیان بھی ہوتا ہے جمعے کے بعد درس حدیث بھی ہوتا ہے ایک وقفہ رہا انشاءاللہ ایک نئے مشورے سے پھر کوئی ترتیب مقرر کریں گے. ابھی جمعرات اور جمعہ انشاءاللہ درس قرآن سے رخصت رہے گی اس کے بعد دوبارہ ہفتے کو حاضر ہوں گے. ایک گزارش اور آپ حضرات نے دیکھا کہ درس سے پہلے ہمارے بہت سارے حضرات شرکاء میں سے محترم حضرات سناتے ہیں چونکہ ہمارا یہ ایک واعظ اور اس کی مجلس نہیں یہ درس کی ہے یہ طالب علمانہ ہے ہماری ایک کلاس ہے ایک درسگاہ ہے درسگاہ میں ہم سب طالب علم ہیں قرآن کے طالب ہیں. تو آج ایک آدمی ایک صاحب سناتے ہیں کل دوسرے سنائیں اور غلطی کی اس کی زیادہ نہ لیں کہ الفاظ صحیح نہیں پڑے جائیں ہم طالب علم ہیں اور طالب علم گرتا ہے غلط بھی سناتا ہے پھر ٹھیک بھی ہوتا ہے تو ہم مل کر تاکہ اور حضرات بھی حوصلہ کریں جو ہم قرآن کا ترجمہ پڑھیں پھر ہم اگلے دن سنا دیں اس سے ہماری زبان ان مقدس آیات پہ جاری ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس مجمع کو قبول فرمائے. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انا نسالك ايمانا يباشر قلوبنا. اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں ایسا ایمان عطا فرما دے جو ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے. اللهم انا نعوذ بك من الحور بعد الجور. اے اللہ اچھے حالات کے بعد برے حالات کے آنے سے محفوظ فرما. اے اللہ ایمان کے بعد کفر سے، نیکی و تقویٰ کے بعد فسق و فجور سے، صحت کے بعد بیماریوں اور پریشانیوں سے، اچھی زندگی کے بعد برے خاتمے سے اے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما. اللهم احسن عاقبتنا فی الامور کلها. اے اللہ ہر کام میں ہمارا انجام اچھا فرما. واجرنا من سجی الدنیا وعذاب الاخرہ. اے اللہ ہمیں دنیا کی رسوائیوں سے اور آخرت کے عذابوں سے محفوظ فرما. اے اللہ پوری امت مسلمہ کو ایک بنا دیجیے اور نیک بنا دیجیے. اے اللہ خصوصی طور پر تمام بلاد اسلامیہ اور ہمارے وطن عظیم پاکستان پہ رحمت کی نظر فرما. اے اللہ اندرونی اور بیرونی دشمنوں کی ہر قسم کی سازش اور تدبیر سے وطن، اہل وطن اور امت مسلمہ کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد.